रंग दा ब्राउन मुंडा नेचर दा कूल है तकदा नी मुड़ के ए पहला तो असूल है रंग दा ब्राउन मुंडा नेचर दा कूल है तकदा नी मुड़ के ए पहला तो असूल है मिठा जा सुरूर जी दा जिद्दा रेड वाइन है कुड़ियां दी मुंडे पीछे बड़ी लंबी ग्रेस फुल डबरू दी एलिगेंट लुक है ब्यूटी जो कवीना फुल उना च भी ठोक है क्वीन बेबी ग्रेस फुल डबरू दी एलिगेंट लुक है ब्यूटी जो कवीना फुल उना च भी ठोक है